choje, swecki szampion, strefa, strefa. No wiadomo, kto jest mistrzem świata. No, według tego ostatniego zespołu serbskiego, Direktorii, Czerwona Zvezda je swecki szampion. A kto jest swecki szampion w tegorocznym mundialu? No, wszyscy się dowiemy. A strefa rock'n'rolla wolna od Angola i niestety dr Wilczur też nie. Nie mogą uciec od piłki nożnej. A dr Wilczur, mimo że nie jest kibicem, ba! Nawet wyjechał sobie na trzy długie tygodnie, nie niepokojony przez kibiców piłkarskich na drogach. No, będzie się, a właśnie, że będzie się wypowiadał na temat piłki nożnej. Gdyby komuś się to za bardzo nie podobało, a może się nie spodobać. Może. No to piszemy strefa@polskieradio.pl, no ale wiadomo, dzisiaj pisane dopiero za tydzień odczytane, bo taki tryb produkcyjny audycji. Nikt nie wie, kiedy tak naprawdę ta audycja jest nagrywana. A może jest prezentowana na żywo? Któż to wie? W związku z tym, ponieważ nikt, nawet dr Wilczur, nie może uciec od mundialu i od piłki nożnej, to dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem Czady, szały, ćwierćfinały. Może ktoś zapytać bardzo sprytnie, dlaczego akurat ćwierćfinały, a nie na przykład półfinały, albo finały, albo 1/8? Ano dlatego, że czas trwania audycji, czyli te dwie godzinki między drugą a czwartą w nocy, no akurat pozwalają na zmieszczenie takich 8, jak to w ćwierćfinałach, zestawów. No i pierwszy zestaw piłkarski mieliśmy. Co było słychać, mam nadzieję, a prawdziwi kibice, którzy być może też są prawdziwymi słuchaczami strefy, no jakoś odgadli. Dobrze. To kogo tam mieliśmy w tych ćwierćfinałach tegorocznego mundialu? No, ano mieliśmy na przykład drużynę z kraju, który zwie się Urugwaj. Oh! Pensando en que tendré un futuro complicado, que cargaré la cruz de ser lo que pude haber sido, y que quizás el éxito en mi puerta haya golpeado, pero se ve que yo justo había salido. No tengo miedo a que me vean como un fracasado, nadie me dio elegir la opción de no haber nacido, no me quieran complicar, yo no voy a ningún lugar. Y en su razonamiento equivocado, dicen que no tengo más remedio, y yo de nada quiero estar curado. Y entiendo que es difícil de entender que no tenga nada que desear. Seguiré pensando en qué pensar mientras encuentro algo mejor que hacer. Encuentro algo mejor que hacer. Ya no quiero nada, nada más. Seguiré pensando en qué pensar. Ya no quiero nada, nada más. Ya no quiero nada, nada más. Ya no quiero nada, nada más. Mientras encuentro algo mejor que hacer. ¿Quieres ver, profeta enfermo? ¿O sos cómplice del castillo al suelo? La realidad otra vez se te va. Matan renglones, los clones se hacen rey en los cajones. Se esconden y no ven que no hay razones. Que me maten de una vez y ahí están. Sus oraciones de confusión letal, los pormenores de su ambición actual llenan rincones con las versiones de un triste disfraz de moral. Cuando ese ego también es droga, es tinta de la peor. La hipocresía se vuelve moda, la dosis consumidor. ¿Qué drogas? Construye miedos, o vos se los pagas. Solta el veneno, o vos no querés dar. Pateala en serio, tu realidad te dejó sin pensar. Son oradores de males que hacen ley, muchos borrones. Los parches no se ven y ya son roles difíciles de creer y poder respetar. Cuando ese ego también es droga, es tinta de la peor. La hipocresía se vuelve moda, la deje con No nie wiem, taka nuda trochę z tego Urugwaju. Nie, żeby chodziło mi o muzykę, o szatę dźwiękową, tylko językową. A o językach, nie tylko o piłce nożnej dzisiaj w mundialowej audycji zgodnej z leitmotivem czady, szały, ćwierćfinały. Właśnie o języku też się będę wypowiadał. No i w Urugwaju, no to głównie po hiszpańsku, co było słychać w tym zestawie piłkarskim. Bo dzisiaj, przypomnę, przedstawiciele krajów, które awansowały do tegorocznych ćwierćfinałów. Dlaczego ćwierćfinałów, a nie innych finałów? No akurat możemy to zagrać w strefie, a jakbyśmy grali półfinały, no to co? Cztery zespoły, cztery kraje. Nuda, jeszcze większa niż dzisiaj. Tak na co dzień pewnie nikt się nie interesuje Urugwajem. Może nawet niektórzy nie wiedzą, na jakim kontynencie leży, jakim językiem się tam mówi, a tu dzięki ćwierćfinałom mundialu, no proszę, taki Urugwaj trafił do serc niektórych strefowiczów, którzy być może też są kibicami piłki nożnej. No to dzielny Urugwaj, po hiszpańsku mamy już z głowy. Oni chyba na tym boisku przegrali, ale przecież w strefie tak nie musi być. Może właśnie zestaw urugwajski wygra dzisiejszą rozgrywkę, dzisiejszą rywalizację, więc trzeba słuchać, który zestawów ćwierćfinałowych najlepszy. Jest kontakt z audycją. strefa@polskieradio.pl, no ale dzisiaj pisane za tydzień, odczytane, a tego listela nie wiadomo, kiedy pisała Basia, gdyż dr Wiczór, jak już wspominał, no na 3 tygodnie wybył, aby nie niepokojony przez kibiców piłkarskich mknąć po szerokich, pustych autostradach. Basia donosiła wówczas. Chciałam donieść, że nie zamierzam do pana pisać w czasie pańskich wczasów. Chyba, że coś mną wstrząśnie i będę musiała się z panem tym podzielić. Nawet gdyby mnie pan prosił o te listele, to nie będę ich pisać. Niestety. Basia nie dotrzymała słowa. No właśnie, kto nam tutaj te wszystkie listele wysyła? To szatan puszcza e-maile. To szatan puszcza e-maile. No dobrze, a co słychać w takim razie w naszych strefowych ćwierćfinałach? No to Urugwaj z głowy to kolejna drużyna, która awansowała do ćwierćfinałów. Też przegrała, ale przecież nie musi tak być w strefie. To gospodarze, czyli Rosja. No i mamy tutaj taki ciekawy zestaw z tego kraju. Nie wszystkie utwory po rosyjsku, bo ten środkowy, na przykład w języku tuwińskim. No oczywiście tam wszystko potem będę tłumaczył, a ostatni nawet o piłce nożnej, więc kibice, którzy mam nadzieję są wśród strefowiczów, o, tutaj powinni jakoś tak bardziej te uszy swoje nastawić. No dobrze, to w naszych ćwierćfinałach strefowych Rosja. We'll be right back. Я не желаю, нет. И мысли ваши слушать даже не готов. Все знают этот бред. От королевы и до адских псов. Я замечаю, что иду по кругу в городе пустом. В глубине меня кричит душа, скорей найди свой дом. гулять ядно, веселиться, гулять и хулиганить, на футбол ходить и заодно, по лицу врагу набарабанить. У подонка главное футбол, у подонка главное победа. No da, wsie na futbol! Ale zdaje się, że kiedy Rosja przegrała, no to cały kraj stracił zainteresowanie mundialem, który tam się odbywa, więc podejrzewam, że teraz hasło i zawołanie wsie na futbol! No, niestety nie będzie miało wzięcia, no chyba, że w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola wcale nie musi być tak, że Rosja przegra tutaj ze swoim zestawem. Może właśnie wygra, bo strefa rock'n'rolla wolna od Angola to nie boisko, to właściwie nie rzeczywistość, to rzeczywistość alternatywna. Zestaw rosyjski za nami, chociaż nie wszystkie utwory po rosyjsku. Wiadomo, Rosja duży kraj, języków, ho, ho, co nie miara, więc to akurat taki mały ukłon w stronę tych narodów, które tak do końca po rosyjsku nie mówią. Na przykład mieliśmy tutaj język tuwiński, a jaki to zespół i w ogóle co dzisiaj gra, no to mogę tylko odesłać na skromną, drobną, niepozorną pod stronę strefy polskieradio.pl /trójka/wolna strefa, bo dzisiaj nazwy zespołów, tytuły, nieważne, ważne, jakie drużyny grały w ćwierćfinałach mundialu. I dzięki temu muzyka z tych krajów się do strefy zakwalifikowała. Dzisiaj Czady, szały, ćwierć, finały. A Rosja, pomimo że miała nie wyjść z grupy podobno, to jakoś do tych ćwierćfinałów awansowała, a że nie przeszła dalej, no ale w strefie może przejść. Czyli za tydzień, to nie wiem, finały gramy, ale to, co to będzie w tym finale, to nie wiadomo, nie wiadomo. A dr Wilczur będzie się wypowiadał na temat piłki nożnej, mimo że nie ma o niej zielonego pojęcia. Ponieważ podczas urlopu doktora Wilczura kontakt z audycją przez strefa @polskieradio.pl właściwie utrzymywała tylko Basia, no to dzisiaj grozi wszystkim właśnie odczytywanie listeli od Basi. Odwołuję to, co pisałam, że tęsknię. I już tęsknić nie będę dalej. W ogóle nie będę tęsknić. Bardzo dobrze, że pan idzie na ten urlop. Donosiła Basia jakieś 3 albo 4 tygodnie temu. No bo wiadomo, dzisiaj pisane, za tydzień, 2, 3, 4 odczytane. Taki tryb produkcyjny audycji. No dobrze. To teraz akurat wyjątkowo zespół, który w ćwierćfinałach się znalazł, ale poszedł też dalej. No to już, bo niektórzy się domyślają, co to ewentualnie może być. Francja, Francja. I tutaj też ciekawostka, bo o piłce nożnej mniej się dr Wilczur lubi wypowiadać niż o językach. Też nie będzie to zestaw tylko i wyłącznie po francusku, a mógłbym powiedzieć, że właściwie w dominującej części nie po francusku, tylko jeden francuski utwór na początek, żeby każdy się jakoś utożsamił z tym, że to jest zestaw francuski. Francja, duży kraj, nie tylko francuski literacki tam obowiązuje. Tak, Francuzi zgnębili wiele, wiele małych narodów. Nie, co ja plotę w ogóle. Wróć. Ale akurat po francusku rozpoczniemy ten zestaw chyba takim hasłem patriotycznym France ta mère, czyli Francja twoja matka. Ale może nie będę się wgłębiał, o co tam chodzi. Patrioci czy nie patrioci, to ci wszyscy, którzy znają francuski, no mogą się zorientować, ale zaraz, czy jacyś porządni romaniści słuchają tej audycji między drugą a czwartą? Chyba nie. No to nikt się nie zorientuje. Poza doktorem Wilczurem. France, tu n'es pas ma mère et je ne suis pas ton fils. Pour moi, tu n'es qu'une frontière de plus. France, tu n'es pas ma mère et je ne suis pas ton fils. Pour moi, tu n'es qu'une frontière de plus. Vive la France, hey. Oui, mais laquelle la France n'est pas toujours si belle. Par de quel côté on se place. Liberté, égalité, fraternité. Oui, mais pour qui. J'ai des fois de l'impression qu'on n'habite pas dans le même pays. On habite pas dans le même pays. On habite pas dans le même pays. On habite pas dans le même pays. On habite pas dans le même pays. Si la vallée est bleue, blanc, rouge, mais pour ton plus grand malheur, elle bouge, elle est de toutes les couleurs. Elle bouge, elle est de toutes les couleurs. Elle bouge. Chacun de son côté, chacun son type d'existence, propriété privée. Tout le monde se défensif, il faut se protéger. Contre la loi du marché, il faut garder la croissance, continuer à consommer. Oh, bonne l'avance, on va se faire rattraper. Pas de résistance contre la loi du marché. Aucune résistance contre la loi du marché. Pas de résistance contre la loi du marché. Aucune résistance contre la loi du marché. Pas de résistance contre la loi du marché. Aucune résistance. Commerce et des vitrines boivent du vieux pif, ça c'est déjà la France. Si tu traverses le Pérou, c'est toujours la France, et c'est plus du tout pareil. Y'en a des qui ont de la chance, y'en a des qui cherchent du travail. Y'a pas de travail, y'a pas de travail, y'a pas de travail. Alors on cherche du travail, y'a pas de travail, y'a pas de travail. Mon travail, monsieur, c'est de chercher du travail, y'a pas de travail. Les Français font la gueule, y'a la croissance qui baisse. C'est toujours le chômage, et puis tout ça, ça les stresse. C'est leur vie à tirer sur la couverture. Un jour on aura une piscine. Aujourd'hui on n'y croit plus, on est triste, on a peur. La machine ne marche plus, il doit y avoir une erreur. Tout le monde s'affole et personne ne veut reconnaître qu'on s'est foutu de notre gueule. Pas des lois d'entrée. C'est donc de ça que tu es si fier. De cette grande puissance économique. De ce petit pays devenu milliardaire. Par le pillage des nations d'Afrique. Prends-moi donc au placard. Tu ne dois qu'au hasard d'aider dans cette clinique. Le français moyen n'est pas un français pur souche. On est tous venus de moi, tu es fils de Manouche. Me zamendu skip hop rap patch me zamendu skip hop rap patch Yeah. miałem się nie wypowiadać o piłce nożnej, ale o językach może właśnie, że się wypowiem. O piłce też się wypowiem. Ale to może spowodować strumień listerii strefa@polskieradio.pl, a jak będę opowiadał o językach, to na pewno nikogo to nie zainteresuje, więc będę o językach. Co prawda był to zestaw francuski, bo wiadomo, Francja awansowała do ćwierćfinałów mundialu, więc są tutaj w naszej audycji, zgodnie z leitmotivem nadawanej, czady, szały, ćwierćfinały, ale przecież Francja duży kraj, to nie tylko język francuski literacki, to tylko ten pierwszy utwór po francusku, drugi po bretońsku. Tak, tak, jest taki język. A trzeci po oksytańsku, albo jak to woli, prowansalsku. I to w dialekcie gaskońskim. No, prawdziwi, porządni romaniści, którzy by ewentualnie słuchali strefy, ale żaden z nich nigdy nie słuchał strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. Tutaj by się nie zorientowali, że to jest zestaw francuski. No proszę bardzo, jednak taki bretoński czy oksytański, daleko, daleko od francuskiego, to nawet nie jedna rodzina jest. No to taki ukłon w stronę tych, którzy nie uznają we Francji francuskiego za swój język ojczysty. W sprawie Francji. Oczywiście Basia donosi. Pisze, gdyż boję się tego meczu. Jeśli Francja wygra, to się na pana obrażę. I nic nie napisze przez rok lub dwa. Dlatego piszę teraz. Kto wie, może ostatni raz. strefa@polskieradio.pl. No dobrze, to ileż to już mamy za sobą drużyn. Był Urugwaj, była Rosja, była Francja, czyli dochodzimy do połowy ćwierć finałów. Taki mamy leitmotiv, no, trzeba wykonywać. Czady, szały, ćwierć finały, czyli dzisiaj muzyka z tych krajów, które awansowały do ćwierć finałów tegorocznego mundialu. No żeby ci, co widzieli mecze, żeby sobie teraz mogli to jakoś połączyć z muzyką rock'n'rollową w tych krajach, no i jakoś tak się bardziej zainteresować. No bo na przykład taki Urugwaj. No. Kto wiedział, gdzie to leży? Chociaż akurat zdaje się, że same europejskie kraje potem przeszły dalej, więc nuda. Panął sztampa na tym mundialu. No dobrze. To w takim razie teraz będzie Chorwacja. O, Chorwacja to każdy wie, gdzie leży, bo to zdaje się ulubiony kierunek turystyczny Polaków. Jeśli chodzi o ten zestaw, no tutaj też za dużo ciekawostek lingwistycznych być nie może, no bo w Chorwacji to po chorwacku. Chociaż tutaj jedna moja uwaga lingwistyczna, to się pojawi w drugim utworze, gdzie będzie mowa o dobrej drodze. Tu naprawdę jako lingwista stosowany przestrzegam rodaków przed pytaniem policjanta w Chorwacji, gdzie tutaj jest dobra droga. No jeżeli ktoś nie chce tak przesiedzieć na komisariacie paru godzin do wyjaśnienia, no to niech nie pyta, gdzie tutaj dobra droga jest. No, to w takim razie z ćwierćfinałów zestaw chorwacki. Ваши почему вас Какая угарная ли? Nigdy nie skrypi.